राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 1 फरवरी 1991 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम वृंदावन राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना बोलो कोई बात हो तो तुम्हारे मंदिर सुना सा नारायण देव आई कि जैसे कन्या होती है उसका विवाह होने पर उनमें ये भाव नहीं होता मैं अब कुमारी हूँ ऐसा होते ही नहीं ऐसे मैं शरण हो गया अब हमारी कोई बात बाकी रही नहीं मैं तो भगवान का हूँ क्यों हो जाना चाहिए बस ये माम एकम शरणम ब्रज अहम तो सर्व पापे विमोक्षिष्यामि मां सूचे कहा ना तो लड़की चिंता नहीं करती अब क्या करूंगी कहाँ रहूंगी क्या खाऊंगी क्या पहनूंगी कौन मकान मिलेगा क्या मिलेगा कोई चिंता नहीं करती बिल्कुल अपरिचित लड़के के साथ में कर देते है माँ बाप उस साथ में चला जाती है पर मन में कोई चिंता नहीं होती ऐसी निश्चिंतता आ जानी चाहिए मैं भगवान का हूँ शरणागति के लिए कुछ भी करना नहीं रहता और सब कुछ करना रहता है लड़की ससुराल जाती है तो पति से संबंध के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता और पति का काम पूरा करना पड़ता है ऐसे शरणागत के लिए भगवान के साथ संबंध के लिए तो कुछ करना पड़ता ही नहीं पर भगवान की आज्ञा के अनुसार काम पूरा करना पड़ता है परंतु अपने चिंता कुछ नहीं रहती शोक चिंता भय उद्वेग ये कुछ नहीं रहते ऐसे भगवान के चरणों के शरण होने पर क्या दशा होगी क्या गति होगी क्या साधन करूं किस साधन से कैसे होगा कोई चिंता नहीं हम भगवान के हैं चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल को चिंता भगवान को हमारी हमें चिंता क्यों करनी है जैसे बालक कोई चिंता नहीं करता उसकी चिंता माँ करो कैसे निर्वाह करना होगा क्या होगा कैसे होगा कुछ होगा ऐसे वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है निःशोक निःशंक हो जाता न शोक रहता न शंका रहती ऐसे हो जाना चाहिए बस सीधा मार्ग है बढ़िया मार्ग है एकदम इसमें क्या होता है अहंता बदलती है मैंपन है वो बदल जाता है मैपन बदलने के बाद सब क्रियाएं स्वतः बदल जाती है सब और तरह की हो जाती है व्याकरण से पहले उसकी क्रियाएं होती उसकी अपेक्षा विवाह होने पर सब क्रियाएं बदल जाती है चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना एक बड़ी शर्म के सहित ऐसे मर्यादित होते होने लगता है बच्ची थी खेलती ऐसे ही खुली होगा अब नहीं अब तो वैसा थोड़ी होगा अगर खेले भी तो घर पर रहने पर माँ बाप के सामने भाइयों के सामने वैसे ही है बच्ची परंतु तो भाई भी कह देते देखो देखी भाई तेरा विवाह हो गया है तो क्या ही हुई है इसे नहीं खेलना उसे ऐसे सत्संग में लगने वालों को लोग कह देते हैं भाई बंधु कुटुंबी देखो भाई तुम सत्संग करने वाले हो तुम ऐसा करते हो हमारे तो कह देते हैं गाड़ी बैठे गए तुम बाबा जी साथ वो गाड़ी बैठे हो भाई बात तो ठीक कहते हो हम पूरे साथ नहीं है हमारे में त्याग भाव में कमी है ऐसे स्वीकार कर लेते और क्या करें लाचारी भाई ऐसे वो कहते तो उसमें कमी माने कमी की पूर्ति करे कोई कमी कह कर के नहीं छोड़ गए कि तुम ऐसा करते हो, सत्संग हो तुम, बात सच्ची है, सत्संग में मिलना तो होनी चाहिए। सत्संगों से लोग अच्छे व्यवहार की, अच्छे आचरण की आशा रखते हैं, सत्संगों से आशा रखते हैं कि सत्संग ही है, सत्संग करने वाले हैं, वे कोई गड़बड़ी करते तो पूरी दिखती है। जैसे सात हजारी कपड़ा रसियन मेल खटा है, सागत काली कामली बिछाए, बड़ा कीमती कपड़ा होता है, उसमें थोड़ा सा दाग लग जाए काला तो खटकता है, अगर काली कम्बल पर तेल दो दो तीन आना तेल जुड़ जाती पता नहीं लगता है। तो दूसरे लोग तो ऐसे है, तो भगवान के शरण कीमती कपड़ा उसमें थोड़ा भी बैल चमकता है, लोगों को दिखता है, ये साधु सत्संग होकर ऐसा करते हैं। तो यूं भाव बदल जाना चाहिए, अपना व्यवहार बदल जाना चाहिए, बस हर बदल जाएगा, सोते बदलना पड़ता नहीं है, ऐसे नकल करेगा तो उसको बदलना पड़ता है, और ब्याह हो जाता है तो फिर बदलना नहीं पड़ता। ऐसे ही सत्संग ही है, भजन ध्यान करते हैं तो सावधान रहकर व्यवहार अच्छा करते हैं, पर भगवान के शरण हो जाने पर फिर अच्छा बर्ताव अच्छा ही होता है, स्वाभाविक स्वतः विरुद्ध बर्ताव करने पर असर होता है। हम कैसे कर सकते हैं ये शास्त्र विरुद्ध ऐसा व्यवहार हम कैसे कर सकते हैं? हम भगवान के हैं, सत्संगी हैं, हम भाई हो चाहे बहन हो, उनके भीतर से ही भाव आ जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और यह भाव नहीं आता है तो वो अहंता बदली नहीं, असली अहंता बदल जानी चाहिए। मैंपन में बच्ची के कुआरापन के भाव रहता नहीं, विवाहित हूँ मैं, भीतर से बदल जाता है, स्वतः ही स्वाभाविक। इसी तरह से ही भगवान की हम शरणागत हैं, हम तो प्रभु के हैं, हम सत्संगी हैं, भजन ध्यान करने वाले हैं, हम साधक हैं, साधन करने वाले हैं, ऐसा भाव बदल जाना स्वतः ही। तो एक भाव एकदम तत्काल होता है, इसमें देरी नहीं लगती, भगवान के शरण में देरी क्या लगे, ब्याह में देरी क्या लगे, उनका परिश्रम करना पड़ता है ब्याह के लिए, कोई पुरुषार्थ करे वो पसीना आता है, कभी ब्याह हो जाती तो प्रसन्न ना हो गया, तो मेहनत करेंगे तब ब्याह होगा, कब मेहनत पड़ती है, बदल जाता है भाव। और एक ब्राह्मण देवता अग्नि के सामने अग्नि की साक्षी में एक ब्राह्मण देवता कह देते है कि बेटा ये तो मेरे पति है, बस गठबंधन कर देता है, बस मान लेती है बच्ची, मान लेती है वही हमारा ठीक। इस तरह से ही संत महात्मा के भगवान की हो ऐसा मान हो जाता है। फर्क एक विलक्षण होता है ठीक समझने से, वो ये होता है कि ब्याह तो पहले था नहीं, और शरणागत होने पर मेरे शरण नहीं था ये नहीं रहेगा, शरण तो था ही, ख्याल नहीं था, इधर हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इधर ख्याल नहीं था, अब ख्याल आ गया। बस वो ब्याह तो शादी होता, शादी होती है, शादी शादी शादी होती है, और ये शादी नहीं होती, ये सदा से होता है, ये सदा होता है, सदा से ही है, ये देखते सदा से आता। हम भगवान के थे, भूल थी जो हमने अपने को संसारी मान लिया, ये भूल मिट गई, नया कुछ नहीं हुआ, भूल मिट गई, भगवान के हम तो थे ही पहले से ही, ख्याल नहीं था, तो होश आ गया। ऐसे भाई बहनों को होश आ जाना चाहिए, आज से ही अभी से ही होश आ जाए। दुनिया है एक बावन के कहने से मान लेती है, तो आप एक साधु कहने से मान लो क्या, अब भगवान ही होगा, भगवान के हम तो ख्याल कर तो ठीक बताई भाई, हम तो भगवान के ही थे अनादिकाल से सदा ही, हम ही मान जीव लोग जीव भूत सनातन है, सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुख राशि सहज सुख राशि क्या बताया? ईश्वर अंश भगवान का अंश है ये, अब बनेगा नहीं, अब अंश होगा नहीं, ईश्वर अंश और अविनाशी मानो सत्य है, चेतन है और सहज रूप आनंद है, सचिद आनंद रूप है, सहज सुख राशि स्वाभाविक आनंद स्वरूप है, संसार का आनंद होता है, संसार के संयोग से सुख मिलता है, सुख मिलता भी सुनता नहीं है, सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख है, सती शांति है, तो स्वरूप में सदैव सुख राशि हो। अमल का है एक शुद्धि और बता दी बात, सत्य आनंद है उसके सिवाय एक बता दी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अब कोई दोष नहीं है, सर्वो साम्य स्थिति मना समतम वो योग उच्चते, योग में भी समता है, ज्ञान में भी समता है, भक्ति में भी समता है, समस्त सर्वेश होते पराम, और यही तीर्थ सर्वो ये सांग साम्य स्थिति मना, साम्य अवस्था में जिनका मन स्थिर हो गया उन्होंने यही वह अभी और यहाँ ही बस संसार में जीत गए हो, हमारी जो इच्छा होती है अमुक चीज मिले तब तक संसार जीतते नहीं, संसार जीत गए हमारे, हमारा कपड़ा मिले, रोटी मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, हमारी महिमा हो जाए, हमारे को ऐसा लोग अच्छा समझे, ये है भूख, ये है कमी, तो भगवान के उद्यान पर ये कमी मिट जाती है तो संसार पर उसकी विजय हो जाती, नहीं तो संसार की विजय है, संसार की जीत हमारी जरूरत है, तो ये कंगलापन है, ये दरिद्रता है, ऐसा हो जाए, ऐसा माने लोग हमारे को अच्छा माने, तो ये है संसार की गुलामी, और यही दरिद्रता सर्ग संसार को जीत लिया, ये सांग साम्य स्थिति मना, संसार विषम है, समम सर्वेश होते सर्वेश समम विषमेश होते तिष्ठन्तम गच्छत् सुख होते परमेश्वरम शास्यु परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्यति वो ठीक देखता उनका देखना सही है, दूसरा देखना विषम संसार में विषमता देखते है राग द्वेष होते उसका देखना सही नहीं है, वो देखना अधूरा है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है ज्ञान, अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, वो बिल्कुल न जानने को अज्ञान नहीं कहते, अधूरे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ये कोई नहीं कहते पत्थर अज्ञानी है, ये कांच अज्ञानी है, ऐसा नहीं कहते, अज्ञान नहीं है वहाँ, अज्ञानी वही है जो ज्ञान तो है परंतु अधूरापन है, पूर्णता नहीं है, तो पूर्णता हो जाती वो ज्ञानी होता है, वो ज्ञानी हो गया, भक्त हो गया, योगी हो गया, वो हो गया गया था ही ऐसे पहले वैसा हो गया, समता स्वतः स्वरूप है, समरूप है स्वतः स्वाभाविक समता विशिष्ट हो गई, तो यही त्रिता स्वरूप ये सांग सामने से तुम माना क्यों जीत गया कि निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, वो भी चेतन अमल हो गया ना, निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, ईशान साम्य स्थितंग मना तो समतम हो गया, निर्दोष तम समा आ गया, तस्मात ब्रह्म स्थिता, तस्मात ब्रह्म स्थिता क्यों कहा, जैसे ऋषि स्वर्गाश्रम में सत्संग होता है बढ़ने से वहां तो पूर्वी से पहाड़ है, पहाड़ के पीछे सूर्योदय होता है, तो कहते सूर्योदय हो गया कभी क्या भाई सूर्य तो दिखता तो नहीं परंतु सामने पहाड़ है उस ऊपर चोटी पर पहाड़ के ऊपर से आ गया घाम टावर आ गया तो उस घाम को देख कर कहते हैं कि सूर्योदय हो गया क्यों क्योंकि देखो वहां घाम आ गया था, ऐसे उस ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, क्या पता कहीं सांग सामने से तो घुमाना मन के ऊपर समता आ गई ना, राग द्वेष मिट गए, मन के ऊपर ये तावड़ा आ गया, मना मन और तस्मात ब्रह्मण से स्थित है, इसलिए ब्रह्म स्थित है। इस बात को सूर्य अगर घाम सूर्योदय हो गया, सूर्योदय दिखता तो नहीं सूर्य तो भले मत देखो, वो कहा मैं थावरा दिखता है ना, वो आत्म दिखता है ना उधर, ऐसी बात। तो ऐसे मन के ऊपर एक असर हो जाता है, बुद्धि पर असर हो जाता है, उसकी आसन हम ठीक पड़ जाता है, सब भी स्वाभाविक सब बदल जाते हैं, क्योंकि काम करने वाला अहम है ना, उस आम के ऊपर असर पड़ जाता है, वो आम था अभी जो आम है ये मिट जाता है, एक व्यवहार मात्र की आम रह जाती है। जैसे कागज होता है लिखा हुआ, उसको लोह पर लोह तप जाए तो कागज जल जाता है, जलने पर भी दिखता है, पढ़ दो उसको पढ़ने में आ जाएगा, पर तो हाथ से उठो तो नहीं उठेगा, तो क्या उठेगा, वो जल गया। इस तरह से उसका वो अहंकार ममता ये चीजें चल जाती, दिखते वैसे वो दिखता चलता है फिरता है खाता है पीता है लेता है देता है बोलता है व्यवहार करता है सभी, पर तो वो जल गई। जैसे मुंह जो होती है तो वो जल जाने पर भी उसका बट दिखता है, पर बट कुछ नहीं आते हो जरा आग हो जाती, कुछ नहीं वो कुछ नहीं, जैसे बट निकल गया उसका, मारवाड़ी भाषा बट निकल गया, बस बट नहीं रहा। कहावत आती है भाई मरिए तो सोच को नहीं बी तो बट निकल गया, बट निकल गया बट खो रहा सर बट है बट निकल गया, गाड़ी जो है बटाना गाड़ी है कहते अरे बटाला है बट वालों गाड़ी खावे बट निकल गया बस जल गया बस ठीक हो गया। हंस गीता में आता है ना, ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा है शंका की कौन है, वे 5 वर्ष के रहते छोड़ा है 5 वर्ष छोड़ा बूढ़े ब्रह्मा आधी उम्र आ गई, तो ऐसे ब्रह्मा जी के सामने जाकर पूछा कि महाराज मन तो बस गया विषयों में, विषय बस गए मन में, अब इनका निस्तारा कैसे हो। तो ब्रह्मा जी भी चिंतन करने लगे कि क्या करें, सुरों के सामने बूढ़े बाबा को उत्तर दिया तो लाज आती है शर्म आती है, तो किए भगवान को याद, उसने कहा कर्म धी लगा कर्म धी, ब्रह्मा जी ने कर्म में लगे होते संसार कृष्णा के काम धंधे में लगे हुए थे, तो धंधे में लगे हुए धंधे में तो विचार था उधर बुद्धि लगी हुई थी, नहीं प्रश्न पार तीर्थ रहा, उस प्रश्न के पार पाने के लिए भगवान अचिंतित भगवान का चिंतन किया, भगवान चिंतन किया तो भगवान तो ये था माम प्रपद्यन थे तो हंस रूप से आए, इसका उत्तर तो ब्रह्मा जी के वाहन भी दे दे, ब्रह्मा जी क्या पूछते हो उसमें, ऐसी हंस भगवान आए, वो हंस गीता से एकादश स्कंद में तो उन्होंने आकर कहा तो ये जो तुम कहते हो कुछ बस गया चेतन विषय बस गए तो क्या करे, तो बहुत सी बातें गई, खास एक चरण है मद्रूपा उभयम तजे मेरे स्वरूप में से तो वो ईशान स्वामी से तुम मन वही परमात्मा निर्दोष स्वामी है, उस परमात्मा में स्थित होकर मत सिद्ध हो उभयम तजे चित्त को दोनों को छोड़ते चित्त ना मेरा है ना विषय मेरा है, मेरे साथ संबंध है ही नहीं जड़ता गये तो प्रकृति का है, विषय भी प्रकृति के मन भी प्रकृति का, स्वामत सूत उलझ जाए क्या कहे अलझा हुआ सूत बहुत उलझी हो गई, इन्हें साफ करना है तो कितना ही सूत एक दिया सर लगा दो एक गांठ नहीं रहेगी सब ठीक हो जाएगा, इस तरह से मधुब हो गया सब संसार बस खत्म, परमात्मा रह गए वो परमात्मा रह गए, ऐसी गलती तो परमात्मा वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ सब कुछ सच्चिदानंद परमात्मा ही है, अब इसी से गुजरा ही नहीं। देखो दोनों तरह की बात आती है, संसार कहता है नाशवान है क्षण भंगुर है ही नहीं अभाव है ऐसा कहते हैं, और एक कहते हैं परमेश्वर सब भगवान है, ये परमात्मा ही है। तो ये दो बात कही जाती है। संसार से सुख लेने की इच्छा हो तो उसे कहना भयंकर है, दुख वाले है, मजा बड़ा दुख रूप है ऐसा। और सेवा करना है, अपना कुछ लेना नहीं है तो शब्द ईश्वर रूप है, मौज है। एक बार कर्मियों की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से दूरा की बेली जड़ी भयो बीज को नाश कह कभी समदास नहीं उगनी आस। आग लग गई बेल जल गई, बेल जल गई तो उसे फल भी जल, बीज भी जल गया। अब क्या है वो उनके नहीं, इसी बात से जली हुई है। मेंटल होता है ना, गैस की बत्ती होती है तो दिशा वैसी वैसी दिशा प्रकाश करे ज्यादा। पहले रेशम आ जाए तो प्रकाश नहीं करती, अब प्रकाश करे पर तो प्रकाश तो करती है, पर उठा कर ले जाओ हाथ लगाओ कुछ नहीं खत्म होगा। ऐसे वो ज्ञानी महात्मा होते हैं, प्रकाश हो जाते होता है। परंतु जयराम जी नहीं उनकी आस, वो बीज नहीं हो नष्ट हो गया, अब उगने की आशा नहीं रही तो वो खत्म हो गया। तो वासुदेव सर्वम एक तो एक है जो कहते हैं दुखालय है, दोनों कैसे मिले कि वासुदेव सर्वम उनकी दृष्टि होती है चेतन तत्व पर। इस प्रकार से सब चेतन तत्व ही चेतन तत्व तो वासुदेव तो है। और ऊपर जो क्षण भंगुर वो क्या है कि जो संसार की भावना है ना, दिखे मनुष्य पशु है पक्षी है, ये संसार की भावना है, ये है क्षण भंगुर। एक क्षण भी टिकता नहीं है, संसार प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। ये दो बार नहीं देख सकते, तो दो बार नहीं देख सकते तो एक क्षण भंगुर है ही नहीं संसार। और चेतन तत्व है ही परमात्मा ही, केवल परमात्मा है, ऐसे परमात्मा स्वरूप देखे संसार। तो यही तरीके से सर्व काम हो गया बड़ा। तो ये भगवान के शरण होने से रहता था, बोध होने से ऐसे हो जाता है, योग होने से ऐसे हो जाता है। चाहे जैसे उसकी दृष्टि से देखो एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और संतदास घरी उलट अलट की थोड़े ढूंढे एक ही ठोर, अलग अलग माला बनी हुई है पर ढूंढती है एक जगह। ऐसे सब मत मतांतर जाते पहुंचे पहुंचे एक मत, वो पहुंच जाने पर ढूंढती है, अधूरी ढूंढती नहीं अधूरी रहती हुई फिर पहुंचे भूल जाती है एक ही जगह। ऐसे सब हिस्सा की प्राप्ति सानम तब योगी रूपी प्राप्त हो जाता है। फिर एक इंसान की योग सपति एक सब साधन एक संसार में साधनों में भी भिन्न भिन्न साधन है एक हो जाते सभी। अब आते अंत में हुई बात है, ऐसे ही प्रभु पहले एक थे, एक नहीं अनेक संसार हो गए, अनेक संसार होकर एक हो जाते। सोना एक ही अज्ञान अनेक हो गए, अनेक होकर के सोना एक ही हो जाता है। वो क्या जाता है ही वही ज्ञानों में दिखता है, पहला पासों में दिखता था, ऐसे संसार रूप से दिखता है तो वही परमात्मा ही वही पहचान लेते हैं, वही बात एक हो जाते हैं। कार्य थे बाबा जी थे, चलते थे खेतों में पेशाब करने को बैठे तो जाटा देखे मतलब सुनना हुआ यही है मारी छोट की लागी बाबा जी के पेशाब करते उसने देखा मतिया चुरा कर दे जाता यही है। बोलोगे क्या बोलोगे, मैंने समझा चोर है तो तुमने चोर मारी, मेरे तुम्हारी नहीं साधु ने मारा, मेरे को तुम नहीं मारी थे आपने शरणों में गिरते हैं नमस्कार करते है तो ये तो चोर है मारी, तुम चिंता ही मत कर मेरे साथ लगी ही नहीं थी, नीति नहीं मेरे मारने की। तो महाराज अब क्या करे, अब क्या क्या करे, चल नहीं सकते गाड़ी में पहुंचा दे शहर और क्या है, बैलगाड़ी ला बाबा जी ने चढ़ा पहुंचा दिया, पहुंचा करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, अस्पताल भर्ती कर दिया, पट्टी वट्टी कर दी। अब एक ले आ रहा दूध किलो मरा दूध पी लो तो बड़ा विचित्र है, पहले तो लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। वो कहते मैं नहीं था लक्ष्मण। अरे मैं जानता हूँ, मैं और कहता हूँ पहचानता हूँ, तू ये तू ही तू ये तू ही डरे बाबा जी फंसा कहीं मेरे को राम राज के। मैं जानू तेरे स्वांग तेरा बड़ा था, कभी तो लाठी मारे, कभी दूध पिलावे, कभी कुछ गए, कभी कुछ करे, मैं जानता हूँ ना। वो कहते बजराज मैं नहीं था। कैसे नहीं था तू? मैं को अनजान हूँ, जो मेरे को ठगता है बात बता दूसरी पर कहता तू ही था तू ही। दूसरा कहाँ से आया तू बता, कहाँ से दूसरा के नहीं मजाज के दूसरा आवे कहाँ से तू बता दे, तू ही तो था, दूसरा कहाँ से आवे कौन आवे बता। बाबा जी बोले अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में, मैं तो पूर्वी और पूर्व देश रहो, मारी बोली लिखे नहीं कोई, मारी बोली जो लिखे पूर्व लोग हुए, मैं तो पूर्वी हूँ पहले से अनाधिकार से, वो मैं तो पूर्वी हूँ पूर्व देश हूँ, मारी बोली लेने अरे कोई जानती नहीं, मारी भाषा नहीं जानती, मारी भाषा तो बोली जानते हमारे धर पूर्व लाहौल, पूर्व में पांच चरण गए बस ठीक पहुंच गया भाई, वो मारी बोली लगेगा कि तू ही है, अब वो समझे नहीं बेचारा कि तू मैं पूर्वी हूँ पूर्व देश हूँ, मारी बोली लगे नहीं को, मारी भाषा नहीं जानती। मिले हमारा देश ही तो गुरुगम की बात कैसी, हमारा देश ही मिले तो बात करेगा भाई, अब विदेश में आ गए हम तो सुनते, हमारी भाषा ही कोई समझता नहीं, हमें बोली बोलते हैं तो समझता नहीं, देश भाषा बदल जाती है, देश बदलना है। बारे बारे को सब बोली पलटे फल पलटे पाका, मेरा लगा तो केस पलटे मेरे लखन पलटे नहीं लख, तो बोली फट गई भाषा में, तो पूर्वी पूर्व देश को तो बाबा जी पूर्वी है, लेकिन वो लग तो ही था, तुम लाठी मारता है, तुम दूध पिलाता है, तुम है सब, मैं जानता हूँ ना तुम भी है, ये बात है तो ये हो जा भगवान के शरण होने से, ब्याह होने से सूर्य का गोत बदल जाता, तो हो जाए तो क्या करे ठाकुर जी पूजा के बाई कर देगी, अपने भाई है ना बाई हुई बाई कर, बाई कर देगी, क्यों बाई का गोद दूसरा हो गया, बेटी आपकी बेटी को सुबह सुतर नहीं लगता, वहाँ उसके ससुराल में कोई लड़का हो जाए देखो भाई पहले का हाथ नहीं लगाना, सब नहीं जाना, बेटी तो बनी बेटी है पर गोत ब्याह हो गया ना, ऐसे साहब को गोत गोत होते है गुलाम को, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये संतों का गोत बदल गया था, गोत बदल गया वो, अब गोत रहा नहीं, वो गोत भगवान का गोत हो गया, कथन थे अच्युत गोत्री ना अच्युत गोत्री हो गए, ऐसे अपने आज से गोत बदल दो प्रार्थना, हम भगवान के हैं, भगवान की जात के हैं हम, हमारी जाति ये नहीं है, ये संसार की जाति नहीं है, हमारी जाति है।